shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ بروج بھی کیا ہے؟ سورۃ بروج شکوائے کفار اور مجازات اعمال میں دونوں مشترک ہیں نا. خلاصہ شکوہ انجام فریقین اور صاحب باری تعالیٰ تخفیف دنیاوی. میرے محترم، اس کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک تھا جادوگر. کون تھا جی؟ جادوگر ہو گیا بوڑھا. اس نے سوچا کہ میری موت قریب ہے، میں مر جاؤں گا، میرا علم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ایسا میں ختم ہو جائے گا میرے علم. افسوس کرنے لگا، بادشاہ کے پاس گیا کہ میرا علم ختم ہو جائے گا، کوئی تمہیں جادوگر ملے گا نہیں، کوئی نوجوان لڑکا دو دو ذہین جو مجھ سے جادو سیکھے. بادشاہ نے منتخب کیا، وہ لڑکا اس کے پاس جادو سیکھتا تھا، لیکن گھر سے جو جاتا نا، راستے میں ایک عیسائی رہتا تھا راہب، اس کی خدمت کے اندر اس کا مذہب قبول کر لیا. عیسائی مذہب اس وقت برحق تھا، تو ٹائم دیتا اس کو، نیک بن گیا، اچھا بن گیا اور برائے نام جادو ہی سیکھتا تھا. ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے کے اندر شیر نے راستہ روکا ہوا تھا. شیر بیٹھا ہوا تو لوگ ڈر رہے تھے، راستہ روک رکھا تھا اس نے. اس نے کیا کیا؟ اللہ سے دعا کی کہ اللہ، میرے استاد راہب کا مذہب صحیح ہے تو میں پتھر ماروں، شیر مر جائے. مارا اس نے پتھر، شیر مر گیا. لوگوں نے کہا، یار اس کے پاس تو کوئی عجیب فن ہے. پھر ایک نابینا آیا، اس نے کہا کہ میری بات کرو کہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. اس نے کہا، آنکھیں اللہ ٹھیک کرتا ہے، تو ایمان لے آ، میں دعا کرتا ہوں وہ ایمان لے آئے. بہت بڑا سلوک تھے نا. اس نے دعا کی، اللہ نے آنکھیں ٹھیک کر دی. تو شدہ شدہ بات پہنچ گئی کہاں تک؟ بادشاہ تک. وہ بت پرست تھا، خبیث تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اور مذہب ہو ادھر. اس نے بلا لیا جی راہب کو بھی، اور کس کو؟ لڑکے کو بھی، وہ جو نابینا بینا ہوا تھا اس کو بھی. راہب کو قتل کر دیا، وہ نابینا جو بینا ہو گیا اس کو بھی قتل کر دیا. لڑکے کے متعلق کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر جا کے گراؤ. جو لے گئے نا پہاڑ پہ گرانے کے لیے، وہ خود گر کے مر گئے، یہ ٹھیک ٹھاک بچ کے آ گیا. پھر دوبارہ کہا کہ اس کو دریا میں لے جاؤ غرق کرنے کے لیے. جو لے گئے کشتی کے اندر کے درمیان میں اس کو ڈبائیں گے، وہ خود غرق ہو گئے، ٹھیک ٹھاک آ گیا. اب بادشاہی حیران. اس لڑکے نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں اپنا طریقہ. اس نے کیا؟ اس نے کہا کہ لوگوں کو جمع کرو. جب لوگ سارے اکٹھے ہو گئے نا، تو اس نے کہا ایک آدمی کو تیر دے دو اور اس کو کہو یہ پڑھے، بسم رب ہذا الغلام، بسم رب ہذا الغلام، ساتھ نام رب اس لڑکے کے مارتا ہوں. کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو رب کہتے تھے، یا بتوں کو، بسم رب ہذا الغلام. جب اس نے تیر مارا نا، تو لڑکا تو مر گیا، لیکن وہ مجمع کی کثیر بندوں نے کہا آمنا برب ہذا الغلام، ہم ایمان لائے. بادشاہ نے کہا چلو، یک نہ شد دو شد، کام یوں خراب ہو گیا. تو پھر بادشاہ نے غصے میں آ کے مشورہ کیا وزیروں سے، انہوں نے خندقیں کھودی. کیا؟ خندقیں کھودی اور ان کے اندر آگ جلائی بڑی، اور پکڑ پکڑ کے ڈالتے تھے آگ کے اندر، لوگوں کو ڈالتے تھے. ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، سمجھے؟ تو بادشاہ نے کہا پہلے اس بچے کو ڈالو. بچے کو ڈالا گیا. اب وہ عورت بڑی پریشان، تو بچہ اندر بول پڑا. کس کے اندر؟ آگ کے اندر بول پڑا کہ اے میری ماں تو ہی چلی آ. یہ بظاہر آگ معلوم ہوتا ہے، حقیقت کے اندر ہم بہشت میں جا رہے ہیں. تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اس بارے میں بھی لکھتے ہیں بڑے اچھے انداز کے اندر کہ لڑکے نے کیا کہا. اندر آ مادر کے من ای جا خوشم گرچ در صورت بیان آتشم. اماں چلیا چلیا میں خوش ہوں. اندر آ مادر کے من ای جا خوشم گرچ در صورت میان آتشم. اندر آ مادر بے بی برہان حق تا بے بینی عشرت خاصان حق. اندر آ اسرار ابراہیم بی کو درا تش یافت ورد و یاسمی. ابراہیم علیہ السلام کے اسرار ہیں ادھر, ہاں پھول گلاب کے ہیں تو آ جا. تو وہی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ دین کے اندر تکلیفیں آتی ہیں. ذکر شواہد, قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے. برجوں سے مراد تحقیق یہ ہے بڑے بڑے ستارے. برج کس کو کہتے ہیں جی؟ بڑے بڑے ستاروں کو. باقی بھی دو احتمال ہیں, آسمانی قلعے یا بارہ برج ہیں وہ حساب والوں کے نزدیک کہ ان کو سورج طے کرتا ہے سارے سال کے اندر. بارہ برج وہ جادی ہے ہوت ہے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. قسم ہے آسمان کی جو کیا ہے جی؟ بڑے بڑے ستاروں والا. بل یوم الموعود, اور قسم ہے دن کی جو وعدہ دیا ہوا ہے قیامت کا دن. وہ شاہد و مشہور, اور قسم ہے حاضر ہونے والے دن کی. یہ کون سا دن ہے؟ یہ جمعہ کا خود بخود حاضر ہوتا ہے. اور حاضر ہوا دن جہاں خود جا کے حاضر ہوتا ہے کون سا دن ہے؟ عرفات کا دن ہے. اب جواب قسم یہی ہے, معذوف ہے لطب آ سننا, لطب آ سننا. قیامت میں اٹھو گے تم, اور قیامت کے مناسب بھی ہیں یہ قسم مناسب نہیں. وہ آسمان کے اندر ستارے دیکھو جم گھٹے, کافی تعداد نہیں ہوتا ستارہ. ہاں تو اسی طرح لوگ بھی کیا وہ قبروں سے اٹھیں گے نہیں؟ ابھی تمہیں ستارے نظر آ رہے ہیں نہیں, رات کو دیکھو گے کیا ستارے ظاہر ہوں گے. تو ایسے سمجھو کہ قبروں والے اب تو نظر نہیں آ رہے لیکن قیامت کے دن وہ چاہے ستارے رات کو ظاہر ہوتے ایسے ہو جائیں گے. اور دن قیامت کا یہ تو خود آپ آ گیا. ہاں آفتاب آمدن, یہ آفتاب جمعہ کے دن میں بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے, عرفہ کا اجتماع اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ اجتماع دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ قیامت کے اجتماع پہ. یہ تو تھا جی لطوبہ سننا. آگے شکوہ ہے ان کا, شکوہ ہے کفار. قتل اصحاب الخدود, خدا کی لعنت پڑی ان لوگوں کے اوپر جو خندقوں والے تھے. وہ وہی تھے جی اصحاب اخدود, صاحب خندقوں کے. النار کو بدل بناؤ اخدود سے. وہ جو خندقوں والے تھے وہ اصحاب نار بھی تھے, آگ والے بھی تھے. خدا کی مار پڑی ان لوگوں پہ جو خندقوں والے تھے یعنی آگ والے تھے. اور وہ آگ کیا تھی؟ صاحب تھی بڑے ایندھان کے, لکڑیاں ڈالیں گے مری. جبکہ وہ علیہا بون اندہا, نزدیک اس کے بیٹھنے والے تھے آگ کے نزدیک. اور وہ اوپر اس کے کرتے تھے ساتھ مومنین کے معاملہ دیکھ رہے تھے, جلا رہے تھے ان کو. وما نقبو, اور نہ بدلہ لیا ان سے مومنین سے انہوں نے مگر اس بات کا کہ وہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے جو غالب ہے, تعریفیں کیا ہوا ہے. الذی لہ ملک السماوات, بیان تصرف کامل. وہ ذات جس کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمین کی, اور اللہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے جی؟ حاضر و ناظر ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین, یہ وعید لکھو, وعید کافروں کے لیے. بے شک جن لوگوں نے ایزا دی مومن مردوں کو مومن عورتوں کو پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے, اور ان کے لیے عذاب ہے آگ کا. یہ کیا تھی جی؟ وعید. اب ہے وعد. ان الذین آمنوا, بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے, ان کے لیے باغات ہیں, تجری من تحت الانہار, ذالک الفوز, یہ کامیابی ہے بڑی. میرے محترم, وعید بھی آ گئی اور کیا آ گئی؟ بات بھی آ گئی. اب آگے جو ہے نا, یہ اوصاف جلال و جمال ہیں. کنارے پہلے کھلو. اوصاف جلال و جمال, اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں, صفتیں جلالیہ بھی ہیں جمالیہ بھی. اوصاف جلال و جمال یہ لکھ کے کنارے پہ واہ والغفور کے نیچے لکھو تقریر وعد. اللہ تعالیٰ نے جو مومنین کے ساتھ کیا کیا تھا, وہ وعدہ ہے نا, ان الذین فتر المومنین, وعدہ کون سا ہے جی؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ وعدہ ہے نا. اچھا جی, لیکن پہلے تو انا بادشاہ ربے کا ہے نا, میں بھول گیا ہوں, انا بادشاہ ربے کا رشدید. اس کے نیچے کا لکھو جی, تقریر وعید. پہلے بھی وعید تھی نا, ان الذین فاتر المومنین, پہلے وعید تھی پھر وعد تھا, اب انا بادشاہ ربے کا. ادھر کیا لکھو گی جی؟ اللہ نے جو ان کو دھمکی دی ان کو پکا کر رہے ہیں, کس کے ساتھ؟ اپنے اوصاف جلال کے ساتھ. بے شک گرفت رب تیرے کی بہت سخت ہے, بے شک وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے اور لوٹائے گا. آگے تقریر وعد ہے, واہ والغفور الودود. یہ تقریر وعد کس کے ساتھ ہے؟ اوصاف جمال کے ساتھ. اور وہی اللہ بخشنے والا ہے مومنین کو, بڑی محبت کرنے والا ان کے ساتھ, صاحب عرش کا ہے, المجید منہ بڑی شان والا, فعال لما یرید, کرنے والا ہے جس چیز کا کہ ارادہ کرتا ہے. تو تقریر وعید بھی آ گئی, تقریر وعد بھی آ گیا, اور اوصاف جلال و جمال بھی آ گئے. اوصاف جلال و جمال کتنے ہیں؟ ان کے اوپر نمبر دیتے جاؤ. بادشاہ رب کا لشی نمبر ایک, یبدو نمبر دو, غفور نمبر تین, ودود چار, ذوالعرش پانچ, مجید چھ, فعال کتنی جی؟ سات. اچھا جی, حل عطا کا حدیث الجنود, یہ تخویف دنیاوی ہے. حل بمنے قدر, بے شک آ گئی تیرے پاس بات لشکروں کی. کون لشکر دے؟ ایک فرعون کا لشکر, دوسرا سمود کا. ان کا کیا حال ہوا تمہارے سامنے ہے؟ بل الذین کفروا, یہ زجر ہے, بلکہ کافر لوگ بھی جٹھلانے قرآن کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ارد گرد احاطہ کرنے والے ہیں. بل ہوا قرآن مجید, عظمت قرآن, بلکہ یہ کتاب قرآن مجید ہے بزرگ, فی لوح محفوظ. شہید اسلام .com, اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن, درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کل شیء, ہر چیز کے پیدا کرنے والا, ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com